पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी दिल भी कुछ कह रहा है। सुन जरा सोनिए सुन जरा सुन जरा सोनिए सुन जरा हर लम्हा मैं खुद से ये कहता।